Mikrofonda tiyatro. Dönüş. Radyoya uygulayanlar Leyla ve Şefik Onat. Yöneten Asuman Korat, efekt Ertuğrul İmer. Oynayan sanatçılar: Müdür Ali Algın, Rupert West, Yıldırım Önal, Komiser Keegan, Erol Kardeşeci, John Ferdi Merter, Alice Tomris Oğuzalp, Black Vedat Özkök, Bayan Lena İlkay Saran, Peter Smith Baykal Saran, George Tansu Aytar, Ses Savaş Başar. Günaydın müdür bey. Günaydın Rupert. İsteğini bana ilettiler. Biraz acayip bir istek değil mi bu? Bence öyle değil efendim. Evet ama ben bu hapishanenin 14 yıldır müdürlüğünü yapıyorum. Şimdiye kadar mahkumlardan hiçbiri kendisini tevkif eden polis komiserini görmek istemedi. Üstelik yarın mahkumiyetin sona eriyor. Şimdi onu görüp de ne yapacaksın? Ben de onun için görmek istiyorum ya. Bu iş buradan çıkmadan önce halledilmeli. Fakat neden? Bilmek istiyorum. Komiser Keegan meşgul bir adamdır. Onu buraya çağırırsam nedenini bilmek isteyecek. Kendisine bir teklifte bulunacağım. Ne gibi bir teklif? Özür dilerim efendim. Fakat kendisine anlatmam gerekiyor. Ya. Sen buraya gireli ne kadar olmuştu? 3 yıl 4 ay 10 gün. Evet. Peki buradan çıkınca ne yapmayı düşünüyorsun? Karım benim için bir iş bulmuş efendim. Karın. Belki o olmasaydı şimdi sen burada olmazdın. Bu doğru değil. Onun bu işle hiçbir ilgisi yoktu. Belki doğrudan doğruya ilgisi yoktu ama... Hiçbir şekilde yoktu. Beni bu kadar zaman beklemesi büyük bir şans. Bu işin sonunda onun beni beklediğini bilmeseydim... dayanamazdım buna. İntihar ederdim. Hadi canım. Ciddi söylüyorum. Neden karının senin için bu kadar değeri var? Umarım ki... senin bir daha buraya düşmemen için elinden geleni yapar. Merak etmeyin. Bir daha böyle bir şeyi yapmam söz konusu değil. Buradan her çıkan aynı şeyleri söyler. Fakat çoğu zaman asıl söylemek istedikleri... bir daha yakalanmamak için ellerinden geleni yapacaklarıdır. Neyse. Komiser Keegan'a telefon edip isteğini ileteyim. Bakalım ne diyecek. Sen biraz dışarıda bekleyiver Rupert. Tabii efendim. Komiser Keegan? Evet, buyurun. Ben Müdür Ronald. Günaydın. Günaydın. Hayrola, yoksa mahkumlardan biri mi kaçtı? Hayır. Bu kez mahkumiyetini tamamlayanlardan biri için arıyorum. Sizinle görüşmek istiyor. Ya. Sakın bu bizim Rupert West olmasın. Evet, öyle. Nereden bildiniz? Bu iş gittikçe ilginç bir hal alıyor. Ben de biraz önce Rupert'ın dosyasını istetmiştim. Neden? Rupert'ın yakalanmadan önce çalıştığı sigorta şirketinin sahibi biraz önce telefon edip Rupert hakkında benimle görüşmek istediğini bildirdi. Şimdi onu bekliyorum. Peki Rupert beni neden görmek istiyor? Söylediğine bakılırsa size bir teklif yapacakmış. Teklif mi? Evet, ne olduğunu bana söylemiyor. Sizin orada biraz aklını mı kaçırdı yoksa? Neyse. Bir saat sonra gelsem olur mu acaba? Bekliyorum, bekliyorum. İyi günler. Güle güle. Girin. Sen miydin John? Dosyayı getirdin mi? Evet efendim, burada. Ver bakayım. Bir muamma çıkacak yine karşımıza galiba. Bir şey mi oldu efendim? Rupert West'in bulunduğu hapishanenin müdürü aradı biraz önce. Rupert beni görüp bir teklif yapmak istiyormuş. Vay canına. Ne konuda acaba? Bilmiyorum. Rupert'ın karısı son derece güzel bir kadındı, değil mi? Evet efendim, şahane bir yaratık. Hatırlarsanız onu tevkif etmek için evine gittiğimiz gün kapıyı karısı açmıştı. Evet, söylediklerinizi anlıyorum. Ama şimdi kocamı görmenize imkan yok. Müthiş grip olmuş, şu anda uyuyor. Çok özür dilerim Bayan West, fakat mutlaka... Kim o Alice? Kocam çağırıyor. Bir dakikanızı rica edeyim. İçeri gelseniz iyi olacak. Teşekkür ederiz. Sizi bilmem ama efendim, bana bakacak kimsenin böyle bir kadın olacağını bilsem derhal gribe yakalanmanın çarelerini arardım. John, kendine gel. Kulaklarını tetikte tut. Belki bu grip arka pencereden kaçmasına engel olacak kadar ağır değildir. Peki, peki efendim. Böyle buyurun lütfen. Teşekkürler. Yalnız lütfen yanında fazla kalmayın, çok hasta. Siz merak etmeyin efendim. Gel bakalım John. Sizi bu şekilde karşıladığım için özür dilerim. Alice, sen bizi biraz yalnız bırakır mısın? Peki şekerim. Yalnız kendini yorma ve yataktan çıkma. Buyurun oturun. Karım polis olduğunuzu söyledi. Evet. Ben Komiser Keegan, bu da yardımcım John. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim acaba? Muhasip olarak çalıştığınız şirketin sahibi bu sabah bize başvurdu. Önemli bir şey mi var? Anlaşıldığına göre büyük miktarda bir hesap açığı olduğunun farkına varılmış. Herhalde yardımcımla konuştunuz. Evet. Allah kahretsin. Şu hastalık yüzünden. Benim yokluğumdan yararlanıp bütün defterleri elden geçirmiş anlaşılan. Ne yapalım? Nasıl olsa bir gün anlaşılacaktı. Adeta rahatladım desem yalan söylemiş olmam. Yalnız karım. Onun bu işle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir şey bilmiyor. Bu onun için bir şok olacak. Bay Rupert West, bu meseleyle olan ilginizi açıkladığınıza göre her şeyi açık açık anlatmanız daha iyi olacak. Evet, haklısınız. Sigara alır mıydınız? Hayır, teşekkür ederim. İzninizle ben bir tane içeyim. Hapishanede sigara içmeye izin var mıdır acaba? Evet, bazı sınırlar içinde tabii. Biliyor musunuz? Çok garip bir şey ama eğer ben hiç sigara içmeyen bir insan olsaydım böyle bir mesele ortaya çıkmaz ve siz de şimdi burada olmazdınız. Buyurun, biraz su için. Teşekkür ederim. Şirkete ilk girdiğim zaman küçük bir memurdum. İşimi severdim. Her zaman büyük bir ciddiyetle çalışır ve işime daima zamanında giderdim. Sonra zamanla ilerleme yolları açıldı ve bir gün beni genel sekreter yaptılar. Ne kadar memnun olduğumu size anlatamam. Evliydim ve iki oğlum vardı. İkisini de daha iyi okullara gönderdim. Bir otomobil aldık ve daha geniş bir eve çıkmayı düşündük. Böyle bir hikayeyi kim bilir kaç kez duydunuz, değil mi komiser bey? Tahmininizden daha çok. Devam edin. İşime gene tam zamanında giderdim. Her sabah elimde çantam ve gazetemle evime en yakın metro istasyonuna gider, oradan metroya binerdim. Her sabah istasyondaki büfeden bir paket sigara alırdım. Oranın sahibi olan yaşlı kadın beni çok severdi. Sonra Bir sabah bu yaşlı kadın hastalandı. Yerini genç, güzel bir kız aldı. Benim hakkımda herhalde gerekli incelemeyi yapmışsınızdır. Bir yıl içinde evimi terk ettiğimi ve sonra karımdan boşandığımı bilirsiniz. O kızla evlendim. Biraz önce size kapıyı açan kızdı bu. Ne kadar garip değil mi? Bunun gibi olaylar çok sık meydana gelir. Değdi mi acaba? Hem de nasıl. Galiba hapishaneden bahsediyorduk. Evet. Ama oradan çıkacağım güne kadar beni bekleyeceğine eminim. Belki. Bunun belkilik yanı yok. Eminim. Karınız kaç yaşında? 24. Ya siz? 41. Bunun ne ilgisi var? Beni seviyor. Bana destek olup beni bekleyeceğine eminim. Tebrikler. Size eminim dedim. Peki peki. Bu konuyu bir yana bırakalım. Şimdi asıl meseleye gelelim. Evet. O kızla ilişki kurunca ayrı bir ev açmak zorunda kaldım. İki evi birden idare etmek çok zordu tabii. Borca girdim. Bir gün büyük bir şirketin hisse senetlerinin ihtiyaç yüzünden çok ucuz fiyata satıldığını haber aldım. Böyle bir fırsatın insanın hayatında bir kez ele geçeceğini biliyordum. Yalnız param yoktu tabii. Tek çare şirketin parasını kullanmaktı. Anlıyorum. Peki şirketin parasını nasıl ele geçirdiniz? Müdürün imzalayacağı çekleri ben hazırlardım. Hiç bakmazdı bile imza atarken. Birçok çeke gerektiğinden fazla miktarlar yazdım ve aradaki farkı alıkoydum. Peki şirketten aldıklarınızı nasıl yerine koymayı düşünüyordunuz? Bu hisse senetlerini yüksek fiyatla satarak şirketin parasını iade edecek ve kardan da yararlanmış olacaktım. Devamlı olarak da kumar oynuyordum bunun için. Ama batırdım sonunda paraları. Ne kadar aldınız şirketten? Size tam olarak söyleyebilirim. 1.850.000 lira. Peki geriye ne kadar kaldı? Hemen hemen hiç. Sıfır desem daha doğru. Bakın Bay West. Anlattığınız hikaye çok bilinen bir şey. En çok bilinen yanı da sonunda paraların kumarda batırılması. Eğer parayı bir yere sakladığımı sanıyorsanız... Öyle değil mi yani? Hayır. Bir kuruşunu bile saklamadım. Bay West. Sanırım ki şirket sizden bu parayı geri isteyecek. Sadece hapis cezasıyla bu işten kurtulamazsınız. Şimdi tekrar soruyorum. Parayı nereye sakladınız? Size hiç kalmadı dedim. Benim niyetim bu parayı ödünç almaktı. Ama sonra ödeyecek fırsatı bulamadım. Çok dokunaklı bir hikaye Bay West. Çok dokunaklı. Hatırladığım kadarıyla hikaye buydu efendim. Haklısın John. Tamamen doğru. Mahkemede de hep aynı şeyleri söyledi. Acaba şimdi bana ne teklif edecek? Çok merak ediyorum doğrusu. Buyurun. Buyurun Bay Blake. John, sen bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Hay hay efendim. Evet Bay Blake. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Buraya sizden yardım istemeye ve aynı zamanda bilgi vermeye geldim. Peki önce bilgiyi verir misiniz? Rupert West'in yarın serbest bırakılacağını biliyor musunuz? Elbette. Peki ya karısıyla birlikte hafta sonunda memleketten kaçmaya niyetli olduklarını da biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Uzun zamandır karısını izlettiriyorum. Hem ne de olsa West şirkete 1.850.000 liraya mal oldu. Er geç bu parayı mutlaka nasıl olursa olsun geri alacağım. Para ondaysa tabii. Onda olduğunu biliyorum. Hiç olmazsa büyük bir kısmının elinde olduğunu da biliyorum. Belki. Ama Rupert Paris'te bulunduğu müddetçe karısının sağa solu dolaşıp dikiş dikerek hayatını kazanmaya çalıştığını da biliyorum. Gerçi bir otomobili var ama küçük bir şey. Parası olan böyle bir hayat sürer mi? Elbette. Rupert hapisten çıktıktan sonra rahat bir hayat yaşayacağını bildiği için bu şekilde davranıyor olabilir. Kocasına aşık olduğunu biliyoruz. O asıl kocasına değil, paraya aşıktır. Bu arada şunu da söyleyeyim ki 3 hafta kadar önce yeni bir apartman dairesine taşındı. Biraz önce memleketten kaçacaklarını söylemiştiniz. Evet, kaçacaklar. Geçen hafta bir seyahat acentesine gidip New York'a gitmek üzere 2 uçak bileti aldı. Herhalde oradan Güney Amerika'ya geçerler. Bir müddet sonra da Güney Amerika'da esaslı bir işe girip büyük para yapmış gibi görünerek geri geleceklerdir. Haklı olabilirsiniz. Dahası var. Rupert karısıyla olan temasını Peter Smith adında bir adamla yürütüyor. Bu adam 6 hafta önce Roper'ın bulunduğu hapishaneden tahliye edildi. Peki şimdi benim ne yapmamı istiyorsunuz? Gayet basit. Siz bir yana çekilip bu işi bana bırakacaksınız. Sebep? O da basit. Sizin birçok kanunlar elinizi kolunuzu bağlar. Bense daha rahat hareket edebilirim. Bu arada ben de size bir haber vereyim. Roper bugün benimle görüşmek istediğini bildirmiş. Ne konuda? Daha bilmiyorum. Ama belki 2 saat kadar sonra size bilgi verebilirim. Şu kullanacağınız usul kanunun pek dışına çıkmasın, olur mu? Sonra siz de karşınızda beni bulursunuz. Buyurun komiser bey. Rupert'i çağırttım, şimdi gelir. Benim geleceğimi söylediğiniz zaman ne gibi bir tepki gösterdi? Memnun olmuşa benziyordu. Başka bir şey söylemedi. Hapishanede kaldığı sürece davranışı nasıldı Rupert'ın? Gayet iyi. Arkadaşları var mıydı? Vardı birkaç tane. Peki bunların içinde diğerlerine nazaran daha samimi olduğu kimse var mıydı? Bilmem ki. Tamam, hatırladım. Peter Smith adında biri vardı. Yaşı Rupert'ten daha küçüktü ama oldukça iyi arkadaşa benziyorlardı. Smith'i 6 hafta önce tahliye ettik. Evet, bunları biliyorum. Suçu neydi? Dolandırıcılık, sahtekarlık, şantaj. Aslında iyi bir aileden. Evet. Oh, merhaba Rupert. Gel bakalım. Merhaba efendim. Müdür bey bir teklif yapmak istediğini söyledi bana. Neymiş bu bakalım? Buradan yarın çıktığım zaman yeni bir hayata başlamak istiyorum. Fakat benim çaldığım paraları sakladığımı sandığınız müddetçe böyle bir şey yapmama imkan yok. Saklamadı mı yani? Ben buradayken karım zor günler geçirdi. Ama dayandı buna. Şimdi ise bütün olanları unutmak istiyorum. Fakat bu para bende diye devamlı olarak peşimde dolaşacak olursanız buna imkan yok. Evet, devam et. Karım yeni bir eve taşındı. Ev sahibine benim hastanede olduğumu ve yarın çıkacağımı söyledi. Adamlarınızın bizden uzak durmalarını istiyorum. Bu davayı kapatmanız için de elimden geleni yapmaya niyetliyim. Biliyordum zaten. O parayı bir yana sakladın. Sadece çok küçük bir kısmını. Ne kadar? 25 bin. 25 bin mi? 1.850.000'den 25 bin ha? Bir bankada kasalardan birinde duruyor. Şu kağıda bankanın adresini yazdım. Anahtar da işte. İşe bak sen. Çıkarıp 25 bini suratıma at ve peşini bırakmamızı iste. Sonra da rahat rahat gidip geriye kalanları al. Biliyor musun? Bir zamanlar anlattığım masallara inanmıştım. Ama artık öyle değil. Çaldığım paraları son kuruşuna kadar geri alıncaya dek seni izleyeceğim. Biraz anlamaya çalışsanız olmaz mı? Size bu kadar parayı bile vermeye mecbur değildim. Sadece karım rahat edebilmesi için. Bıktım karının lafını etmekten. Onun yüzünden kötü yollara sapıp bu hale gelmedim mi? Demek böyle. Evet efendim, böyle. Böyle olacağını önceden tahmin etmeliydim. Ben buraya gelirken karımın beni terk edeceğini sanmıştınız. Hayal kırıklığına uğradınız değil mi? Karım bana vız gelir. Zaten kendi zevklerinizden başka her şey size vız gelir. Bütün derdiniz parayı geri alabilmek. Ama alamazsınız çünkü yok. Yok yok, hepsi bitti. Size gerçeği söylüyorum. Gidebilir miyim müdür bey? Komiser beye soracağı başka bir şey yoksa? Karın yarın seni almaya gelecek mi Roper? Hayır. Gelmemesini söyledim. İstersen ben gelip arabamla seni evine götürebilirim. İstemem. Neden? Karını tekrar görmek isterdim. İstemem dedim. Peki peki. Başka bir zaman görüşürüz. Artık gidebilirsin Rupert. Teşekkür ederim. Benimle yeteri kadar uğraştınız komiser bey. Şayet sizin yüzünüzden evliliğime bir şey olacak olursa... Evet Rupert. Fazla üstüme varmayın. Ona biraz sert davrandınız. Mecburdum buna. Ama hep böyle sürdüremezsiniz bu işi. Zaten fazla sürmeyecek. Bu hafta sonunda bu mesele kapanacakmış gibi bir his var içimde. Affedersiniz. Özür dilerim. Bayan West'in hangi dairede oturduğunu biliyor musunuz? Bakar mısınız? Buyurun. Bir şey mi istediniz? Evet. Bayan West'in hangi dairede oturduğunu sormuştum. 7 numarada oturuyor ama evde değil. Kocasını hastaneden çıkarmaya gitti. Ama kocası benim. Hay Allah, boşuna gitti desenize. Neyse, ben ev sahibiyim, adım Lena. Memnun oldum. Nasıl, iyi misiniz bari? Anlamadım. Yani sağlığınız düzeldi mi diyorum hastanede. Evet, teşekkür ederim. Aman ne iyi. Sizi dairenize soksam iyi olacak. Bir yerde bir yedek anahtar olacak ama nerede acaba? Herhalde sizi hastanede bulamayınca hemen geri gelir. Fakat anlamıyorum, ona evde beklemesini söylemiştim. Belki size sürpriz yapacaktı, belki de fikrinizi değiştirdiğinizi sanmıştır. İşte buldum anahtarı. Buyurun. Teşekkür ederim. Bakalım tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Neydi o fikrimi değiştirdiğim konusunda söyledikleriniz? Daire oldukça geliştir. Hele banyoyu görseniz saraylara layık. Bayan Lena, size bir şey sordum. Çok özür dilerim, duymadım. Biraz önce fikrimi değiştirdiğimi sandığınızı söylemiştiniz. Ha, telefon konuşmalarından söz ediyordum. Telefon konuşmaları mı? Hastaneden telefon edip onu çağırdığınızı sanmıştım da. Gitmeden biraz önce telefonda heyecanlı heyecanlı konuşuyordu karınız. Belki de bir arkadaşınızdı, bir erkekti çünkü. Telefonu tesadüfen ben açmıştım. Ama dedim ya, mutlaka size sürpriz yapacaktı. Evet, olabilir. Bir görseydiniz karınızı buradan çıkarken ne güzeldi tanrım. Sizi karşılamak için tabii. Arkadaşınız da öyleydi. Arkadaşım mı? Evet. Gelip karınızı aldı size götürmek için. O da sizi görmek için çok sabırsızlanıyordu anlaşılan. Çok acele ediyordu. Size bir çay yapayım mı? Beklerken içersiniz. Hayır, teşekkür ederim. Hemencecik yaparım. Hayır, teşekkür ederim. Öyleyse ben gidip işime devam edeyim. Tabii, buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu iş içinde bir iş var ama ne demek istedi acaba? Arkadaş dedi. Benim arkadaşım mı var ki? Yalnız. Evet. Dur bakayım. Evet. Alo. Büyük Köşe Kulübü mü? Evet, buyurun. Bay Peter Smith'le görüşmek istiyorum. Orada mı acaba? Kim arıyor? Rupert West. Biraz çabuk lütfen. Bir dakika. Alo? Peter. Rupert, sen misin? Ne büyük sürpriz. Senin yarın çıkacağını sanıyordum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ama... Yarın gece karınla birlikte sana bir parti hazırlayacaktık. Öyleyse onu görmedin. Kimi? Karımı. Görmemi istediğin zaman gidip görmüştüm. Onu demek istemiyorum. Bugün ona telefon etmedin mi? Yok, neden edeyim? Nerede şimdi? Bilmiyorum. Nereden arıyorsun şimdi? Evden. Beni almak için çıkmış buradan. Ya, neden merak ediyorsun? Birazdan gelir. Ama bana evde olacağını söylemişti Smith. Şu yarın geceki partiyi seninle beraber bir kararlaştıralım. Biri kapının zilini çalıyor. Belki Alice gelmiştir. Sonra görüşürüz, olur mu? Alice merak içinde. Siz miydiniz komiser bey? Hiç de dostça davranmıyorsun bana Rupert. İçeri girebilir miyim? Zaten girdiniz bile, ne soruyorsunuz? Eviniz çok güzel. Şampanya da var. Daha açılmamış. Karın evde yok mu? Sizi ilgilendirmez. Ne istiyorsunuz? Evde olacağını sanmıştım karının. Arabası dışarıda. Ne? Neden şaşırdın? Bir şey mi var? Ne? Hiçbir şey yok. Ben memnun oldum. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bahsettiğin 25 bin lirayı aldık. Gerisini bekliyoruz. Gerisi yok. Kaç defa söyledim size bunu. Gene baştan mı başlayacağız bu hikayeye? Neyse, bugün bırakalım. Bağımsızlığının ilk gününün tadını kaçırmak istemem. Evet, gerçekten çok güzel bir ev. İsterseniz arayın. Dostum, evini aramanın bir fayda vereceğine inansıydım. Şimdiye kadar aramadığım noktası kalmazdı evinin. Öyleyse neden geldiniz buraya? Hadi Rupert, açsana. Ne duruyorsun? Belki önemli bir şeydir. Alo. Bay West. Nebet. Yalnız mısınız? Kimsiniz siz? Bunun önemi yok. Yalnız mısınız dedim. Hayır değilim. Siz... Derhal yanınızdakini sepetleyin. Size 5 dakika mühlet. Amma da kısa bir konuşma. Evet. Benim tanıdığım biri mi acaba? Hayır, yanlış numaraydı. Hiç de öyleye benzemiyordu. Ne yapalım yani? Bu sabah biraz sinirli bir halim var West. Neyin var? Hiçbir şeyim yok. Belki bir yardımım dokunur. Bakın komiser bey, bizi aramanız çok nazik bir davranıştı ama... Peki gidiyorum. Sadece karını görmek istemiştim. Ama madem burada değil, başka bir zaman yine gelirim. İyi günler Rupert. Yine görüşeceğiz. Evet. Gene görüşeceğiz. Bayan Lena! Bayan Lena! Evet Bay West. Karımın arabasının plaka numarası nedir acaba? Sizin bilmeniz gerekir değil mi? Bir müddet önce arabayı değiştirdi de. Anlıyorum. Numarayı bilmiyorum ama kırmızı. İşte kapının önünde duruyor. Eve gelmedi mi karınız? Hayır. Çok garip. Biraz önce orada olmadığına yemin edebilirim. Belki de bir dalgınlığıma gelmiştir. Evet. Teşekkür ederim. Nedir bütün bunların anlamı? Ne oluyor? Alo. Bay West. Alo. Şimdi yalnız mısınız? Evet. Kimsiniz siz? Nasıl hapisten çıktığınıza memnun musunuz ha? Nedir bütün bunların anlamı nedir? Daha önce benimle çalışan bir arkadaş sizinle aynı hapishanedeydi. Bana büyük bir vurgun yapıp sonra saklamış olduğunuzu söyledi ha? Bana bakın. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama. Bakın bu paradan biz de biraz nasibimizi alsak ha? Size önce şunu söyleyeyim ki o paranın tamamını harcadım. Ama karınız hiç de öyle söylemiyor. Karım mı? Evet. Hem çok güzel bir kadın. Biliyor musunuz? Çok şanslısınız doğrusu. Yani... Ama sakın merak etmeyin. Emin ellerdedir. Ona dokunacak olursanız... Ne diye dokunacakmışım canım? Başımı durduk yerde belaya sokmaya hiç de niyetim yok. Ne istiyorsunuz? Valla şöyle kendi kendime düşündüm de... ...oldukça zor bir durumdasınız aslında. Gidip polise haber veremezsiniz değil mi? Çünkü onlar paranın sizde olmadığını sanıyorlar. Eğer öğrenirlerse sizin için hiç de parlak bir durum olmaz. Ama yok para diyorum size. Bir kuruş kalmadı. Biz öyle duymadık ama. Sizin duyduklarınız beni ilgilendirmez. Galiba sizi karınızla konuşturmak iyi olacak. Bir dakika bekleyin. Karımla. Tanrım. Rupert. Alice. Sevgilim. İyi misin? Evet ama çok korkuyorum. Bu adamlar... Alice! My West. Duydunuz değil mi? Ne yaptınız ona? Hiçbir şey. Sadece telefonu elinden aldım. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama sizi bulacağım ve... hayır, bulamazsınız. Söyleneni yapacaksınız sadece. Yoksa birinin fena halde canı acıyacak, anlaşıldı mı? Evet. Peki. Ama bende olmayan parayı size nasıl verebilirim ben? Yine o masala başlamayın. Eğer böyle devam ederseniz telefonu kapayacağım. Hayır. Bak işte. Güzel. Anlaşacağız galiba. Evet. Tamam. Fazla sert davranmak istemem doğrusu. Duyduğuma göre 1.850.000 lira saklamışsın. Mesela ben... 1 milyonunu istiyorum. 1 milyon mu? Deli misiniz siz? Yine itirazlara mı başladınız? Hayır, özür dilerim. Ne yapmamı istiyorsunuz? Söyleyeceğim. Tabii bu paranın nerede saklı olduğuna bakar. Parayı almak ne kadar sürer? Bilmem ki. Ne kadar? Polis devamlı olarak peşimde. Öyleyse yerini söyleyin, biz gidip alalım. Hayır. Öyleyse bir yolunu bulup polislerden kurtulmanız gerekecek. Karanlık olana kadar beklemem gerek. Yarın sabaha kadar zaman verin bana. Pekala. Keyfiniz bilir. Sabah tekrar telefon edeceğim. Hay Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi? Komiser Keegan. Ona gidip anlatsam. Ama dinlemez. Evet. Alo. Ne? Peter Smith orada mı? Hayır, çıktı. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Geri gelecek mi acaba? Belli olmaz ki. Peki nerede oturduğunu biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Bugün geri gelir mi oraya? Dedim ya, belli olmaz. Gelecek olursa Rupert West telefon etmek istedi size deyin. Çok önemli bir konu olduğunu da söyleyin lütfen. O telefon numarasını biliyor. Tamam. Unutmazsınız değil mi? Merak etmeyin. Bir dakika. Ben oraya gelip bekleyeyim en iyisi. Siz bilirsiniz. Bana kalırsa meselenin anahtarını karısının ortadan yok olmasında aramalıyız. Ya, nasıl bu sonuca vardığınızı anlayamıyorum komiser bey. Apaçık ortada. Bütün planını hapisteyken yaptı. Sonra arkadaşı Peter Smith'le talimatını gönderdi ve karısı da buna göre hareket ediyor. Yok canım, kadın güzel ama pek kafalı değil. Evet ama Bay Blake. Önce karısının onu almaya gelmeyeceğini söylemişti. Halbuki sonradan karısı onu almak için evden çıkıyor. Yahut etrafı öyle gösteriyor diyelim. Sonra Rupert onu evde bulamayınca çok şaşırmış gibi davranıyor. Tam ben yanındayken çalan telefonu açıp yanlış numara olduğunu söyledi. Eminim ki karısıydı o telefona eden. Alo, buyurun. Ben Bayan Lena. Evet Bayan Lena. Rupert'in ev sahibi. Benim hesabıma çalışıyor. Ne oldu Bayan Lena? West evden çıktı. Karısının arabasını aldı. Nereye gideceğini söyledi mi? Hayır. Peki ne zaman geleceğini söyledi mi? Hayır, giderken sordum ama belli olmaz dedi. Herhalde geç kalırım dedi. Sonra... Bir dakika. Karısının arabasıyla evden çıkmış. Nereye gittiğini de söylememiş. Herhalde karısı eve gelmedi. Yoksa bu kadın haber verirdi. Bir soru ver bakalım. Rupert karısına haber bırakmış mı? Bayan Lena, West'in karısı dönmedi değil mi? Hayır. West karısına haber bıraktı mı? Hayır, sordum ama... Peki. Bir şey olursa yine bana haber verin. Haber bırakmamış. Ama adamın peşinde. Birazdan haber alırız. İlk hatasını yaptı. Eminim bundan. Haber bırakmaması karısının nerede olduğunu bildiğini gösterir. Mümkün ama başka anlamlara da gelebilir Bay Blake. Ne anlama gelebilir? Sizi pek anlayamıyorum Bay Blake. Ne demek istiyorsunuz komiser bey? Bana kalırsa Rupert'in karısıyla pek az ilgileniyorsunuz. Hadi canım, elbette ilgileniyorum. Hiç öyleye benzemiyor. Bana bir oyun oynamıyorsunuz ya. Kazara kadının nerede bulunduğunu biliyor olmayasınız. İmkan var mı buna? Bilmiyorum. İçimde acayip bir his var. Efendim? Ben John efendim. Ne oldu? Nereye gitti? Çok özür dilerim ama. Allah kahretsin. Kaçırdın mı yoksa? Ama bir köşeden saptı. Peki. Açıklaman gerekmez. Çabuk git ve bul onu. Peki efendim. Allah kahretsin. Bu kadar heyecanlanma Rupert. Karın sağ olduğuna göre mesele yok demektir. Ama bu adamın kim olduğunu ben nasıl bilebilirim? Ama bir şeyler yapmam gerek. Alice ellerinde. Neler hissettiğini gayet iyi anlıyorum. Ama paniğe kapılmak işimizi kolaylaştırmaz. Bir içki daha içsen iyi olacak. George. Buyurun efendim. Bizim içkileri tazeleyiver. Emredersiniz. Bak Roper, adamlar bu meselenin 1 milyonla kapanacağını söylemiş. Bunu söylemek benim için biraz zor ama galiba parayı vermekten başka yapacak bir şey yok. Buraya bak Peter. Sana kaç defa söyleyeceğim bunu. Kuruş yok elimde. Ama onlar paranın sende olduğunu sanıyor. Ne yapabilirim ki? İçkileriniz efendim. Teşekkürler. Bak Roper. Hı hı. Bana hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Evet. 1 milyon lira büyük para. Elindeyse belki... Peter, Peter, yeter artık. Para yok diyorum sana. Yok, yok, peki, yok. Peki, peki. Bana o bahsettiğin kasadaki paralar ne oldu, he? O kasada sadece 25.000 vardı. O parayı da dün komisere verdim. 25.000 mi? Evet. Şaka ediyorsun herhalde. Bu kadar yıl hapis yattıktan sonra elinde sadece bu kadar para tutacak adam değilsin sen. Peter, bir daha mı tekrar edeyim istiyorsun? Peki, peki, peki. Daha önceden de dediğim gibi bana hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Bana ister güvenirsin, ister güvenmezsin. Paran olmadığını kabul edelim. Adamların istediğini nasıl ödemeyi düşünüyorsun, ha? Durup dururken havadan para bulacak değilsin ya. İşi piyangoya falan da bırakamayız. Ödeyemem bu parayı. Bulmama imkan yok. Bana yardım etmelisin Smith. Nasıl edebilirim Rupert? Saklayacak hiçbir şey olmadığına göre neden polise haber vermiyorsun? Alice'i sağ salim geri almak istiyorum da ondan. Özür dilerim. Tamamen haklısın. Peki aklında ne var ha? Bir şeyler düşünüyorsun galiba. Bir tek şansımız var Alice'i bulabilmek için. Benden parayı alacak olan adam vasıtasıyla belki bulabiliriz bulunduğu yeri. Başka yolu yok bunun. Senin de bana yardım etmen şart Smith. Elimden gelen yardımı yaparım ama nasıl olacak bu iş anlamıyorum. Bir mesele daha var. Bana biraz para verebilir misin? Ne kadar istiyorsun? Pek emin değilim ama herhalde bir 500 lira yeter zannederim. O kadarını bulurum canım. Aslına bakarsan geçenlerde güzel bir kadınla tanıştım. İşler yolunda. Kocası zengin bir fabrikatör. Bakıyorum hiç boş durmuyorsun. O kadar zaman içeride yattıktan sonra bir şeyler yapmam gerek. Öyle değil mi ha? Bir içki daha ister misin? Hayır. Belki biraz sonra alırım. Sen bilirsin. Israr etmiyorum. Bir mesele var Smith. Hapishanede bir adam tanımıştım. Bana demişti ki param varsa kulüplerde çalışan garsonlar daima sana bir tabanca bulmak için yardımcı olabilirler. Tabanca mı? Evet. Bu durumda şu etrafta dolaşan adamları tanıdığına göre bana yardımcı olabilirsin herhalde. Deli misin sen? Çıkar bunu aklından. Önüne geleni öldürmeye başlarsan öyle 3-5 yılla kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Vız gelir anlıyor musun? Alice'in hayatı söz konusu burada. Onu kurtarmak için kendi hayatımı vermeye hazırım. Roper, çok tehlikeli bir işe girişiyorsun. Şu bize servis yapan George'a ne dersin ha? Belki o bilir böyle şeyleri. Çağır onu buraya. Roper, gel bu işten vazgeç. Çağır diyorum sana Smith. Görmüyor musun? Neredeyse aklımı kaçıracak hale geldim ben. Pekala, sen bilirsin. George. Buyurun efendim. Bir dakika gelebilir misin? Emredersiniz efendim. Bana kalırsa boşuna zaman yitiriyorsun. Dur bakalım dur, şimdi anlarız. Bir şey mi emretmiştiniz efendim? George, şu arkadaşıma açık olarak anlatmalısın ki... Bir tabancaya ihtiyacım var. Bulabilir misin? Ama nasıl olur? Merak etme, iyi para vereceğim. İyi para? Bulabilir misin? Duruma bağlı. Ne durumuna, açık konuş. Siz ne diyorsunuz Bay Smith? Bu biraz tehlikeli bir iş. Ama sizin için elimden geleni yaparım. Bence bir sakıncası yok George. Peki öyleyse. Para yanınızda mı? Hayır ama en kısa zamanda temin edebiliriz. Pekala. Ben size haber getiririm. İstediğin oldu. Hepsi bu kadar mı yoksa daha tehlikeli isteklerin de var mı? Aslında pek önemli bir şey yok ama bana 50 lira kadar verebilir misin Smith? Benzin almam lazım. Benzin mi? Evet, araba için. Şöyle bir miktar kentin dışına çıkıp sonra geri dönmem gerek. Sanki sakladığım yerden parayı almaya gidiyormuşum gibi davranacağım. Sanki sakladığın yerden almaya gidiyormuşum gibi ha? sizden. Yok, merak edilecek bir şey yok. Haber aldım karımdan. Ah, çok memnun oldum. Gelecek mi şimdi? Bir arkadaşım da kalıyor. Sizi gene rahatsız edeceğim ama bizim dairenin kapısını açıverseniz. Ah, sahi ya, anahtarınız yok sizin. Bir an önce size bir anahtar yaptırmalıyız. Teşekkür ederim. Sıcakken de birkaç defa telefon çaldı. Karınız olabileceğini düşündüm ama neredeyse içeri girip cevap verecektim. Buyurun. Teşekkür ederim Bayan Lena. Alo. Bay Vest, merhaba. Karım nasıl? Merak etmeyin. Gayet iyidir. Ama da merak ediyorsunuz. Bana doğruyu söylüyor musunuz? Eğer söylemiyorsanız... Merak etmeyin dedim, sakin olun. Parayı aldınız mı? Evet. Ne kadar? 1 milyon. Nerede şimdi? Karışmayın orasına. Öyle olsun, sinirlenmeyin. Paraların cinsini. Çoğu küçük banknotlar. Çok güzel. Güzel. Şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Evet, dinliyorum. Paraları güzelce paket edin. Sonra yanınıza alıp Victoria istasyonuna gideceksiniz. Tabii yalnız başınıza. Tamam. Sonra? İstasyonda otomatik emanet kutularının bulunduğu kısma geçeceksiniz. Nereye? Otomatik kutuların bulunduğu kısma dedim. 54 numaralı kutuyu açıp paketi içine koyacaksınız. Ama sonra nasıl? Siz gerisine karışmayın. Paketi içine koyup kutuyu kilitleyeceksiniz. Ama sakın başka bir numaraya koymayın. Biz o kutuyu daha önceden kiralamış durumdayız. Kutu kilitli ve anahtar da bizde. Peki ben kutuyu nasıl açacağım? Kutu için ikinci bir anahtar yaptırdık. Bu anahtarı karınızın arabasının gözünde bulacaksınız. Basit değil mi ha? Biz her şeyi düşünürüz Bay West. Bir anahtar sizde, diğeri de bizde. Anlaşıldı. Kutuyu kilitledikten sonra etrafta fazla dolaşmayacaksınız, tamam mı? Sizinle karşılaşmamız söz konusu değil tabii. Oradan ayrıldıktan sonra eve gelene kadar bekleyeceğiz. Ben size telefon edeceğim yine. Cevap verirseniz karınızı sağ salim geri almak fırsatını bulacaksınız. Anladık. Tabii bir takım hatalar yapıp karınızın başına bir felaket gelmesini istemezsiniz değil mi? Merak etmeyin, polise haber vermiş değilim. Bakın, karıma dokunmayacağınıza dair yemin eder misiniz? Karım sağ salim geri döndüğü müddetçe sonradan da herhangi bir harekette bulunmayacağımdan emin olabilirsiniz. Bakın Bay West, biz bazı şeyler duyduk. Ne demek istiyorsunuz? Bir tabanca aldığınızı duyduk. Nasıl? Bu gibi şeyler çok çabuk duyulur Bay West. Çok zor durumdaydım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Merak etmeyin. O silahı bize karşı kullanamayacağınıza dair size garanti verebilirim. Tamam. Artık harekete geçin dostum. İyi şanslar. Haklısın Peter. Belki çok sağlam bir plan değil ama başka ne yapabilirim ki? Şimdi bir kere daha tekrar edelim. Victoria istasyonuna varmadan biraz önce seni arabadan indireceğim. Sonra ben istasyonun önünde arabayı park edip içeri gireceğim. Söyledikleri gibi paketi kutuya koyup kilitleyerek geri döneceğim. Sen bu arada kutuyu görecek gibi bir yerde duracaksın. Elinden geldiği kadar kendini saklamaya çalış. Ben eve dönüp telefon etmelerini bekleyeceğim. Benim geri döndüğümü anlayıp rahat edecekler. Belki sonra yarım saat içinde bir adam gelip paketi kutudan alacak. O andan itibaren adamı hiçbir şekilde gözünden kaçırmaman şart. Ama ya adamı kaçıracak olursam? Paketi açıp da içinde sadece eski gazeteler olduğunu görünce karına bir şey yapmazlar mı ha? Hiçbir şey yapmazlar. Nasıl hiçbir şey? Bu kez hiçbir şey yapmazlar. Bunu beklediklerine eminim. Herhalde benim bir defa ellerinden kurtulmaya çalışacağımı tahmin etmişlerdir. Ama o parayı muhakkak istiyorlar Simit. Bana ikinci bir şans, ikinci bir imkan vereceklerine eminim. Öyle oldu diyelim. Sonra? Onlara verecek param yok ki. Yoksa var mı? Zamanı gelince o meseleyi de düşünürüz. Hadi bakalım. Burada ineceksin. Beni fazla bekletme Peter. Evde 4 gözle telefonunu bekleyeceğim. Bana yardım et Peter. Sakın yarı yolda bırakma beni. Bana bakın Bay Blake. 24 saat sizi serbest bıraktık. İstediğiniz gibi hareket ettiniz. Peki sonuç sıfır. Birden Rupert'in memleketten kaçtığını duyarsak ne olacak? Ama komiser bey, daha önceden bana güvenmiştiniz. Dinleyin Bay Blake. Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Cevap verin, açık konuşun. Hiçbir şey yok. Bana 24 saat daha verin, o parayı mutlaka bulacağım. Bu benim de işime gelir aslında. Malum ya. Kendinizden çok emin görünüyorsunuz. Ne oluyor, ne oluyor söyleyin. Hiçbir şey olduğu yok. Vazgeçin, açık açık söyleyin şunu. Peki. Hiçbir şekilde müdahale etmemeye söz verirseniz anlatırım. Kabul. Söz veriyorum. Bana Rupert'ın karısının meselenin anahtarı teşkil ettiğini söylemiştiniz. Evet evet, o zaman öyle düşünüyordum. Tamam, şu anda sizinle aynı fikirdeyim. Ayrıca bu işin içinde Peter Smith denen adamın da olduğunu sanıyorum. Rupert hapisten çıktığından beri sağa sola koşturup duruyor. Karısı da meydanda yok. Yalnız bir gün karısı ortaya çıkıverecek ve işte Rupert ile karısı bir araya gelip de kaçmaya kalkıştıkları zaman ben de parayı ele geçireceğim. Aman Allah'ım, ne şahane plan. Rupert'ın peşine düşüp bu işi halledeceğinizi sanıyorsunuz. Yalnız ufacık bir mesele var. Kadının nerede olduğuna dair en ufak bir fikrimiz yok. Var. Anlamadım. Bayan West'in nerede olduğunu biliyorum. İşin başından beri onu göz altında tutturuyorum. Yani karşıma geçip... Allah kahretsin! Ne biçim adamsınız siz? Kaç gündür kadının nerede olduğunu bulacağız diye göbeğim çatladı. Şimdi de karşıma geçip ben biliyorum diyorsunuz. Heyecanlanmayın lütfen, sakin olun. Özür dilerim ama bunu sizden saklamam gerekiyordu. Ama artık saklayamayacaksınız. Nerede kadın? Söyleyeceğim ama şimdi değil. Bana bakın. Niyetinizin ne olduğunu bilmiyorum ama yakında başınızın belaya girdiğini görürseniz hiç şaşmayın. Alo. Sen misin Rupert? Ha Peter, ne oldu? Çok özür dilerim. Ya yoksa adamı kaçırdın mı? Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Hay Allah kahretsin. Ama anlamıyorsun. Sen gittikten biraz sonra yanıma bir adam yaklaşıp sigarası için kibrit istedi. Onun sigarasını yakayım diye bir an gözlerimi çevirdim. O sırada da olan olmuş. Neyse neyse, zararı yok. Artık telefon etmelerini beklemem gerek. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Rupert, kendine gel. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Karının cesedini kapının önünde bulmak istemezsin herhalde. Söyleme böyle, söyleme biraz böyle. Biraz gerçekçi ol. Bunlara karşı en ufak bir şans yok elinde. Beni dinlersen... Sen artık kapatsan iyi olacak. Herhalde beni arıyorlardır. Nasıl oldu bu iş? Peter'ın orada olduğunu biliyorlar mıydı acaba? Tabanca meselesini de öğrenmişlerdi. Yoksa... Alo. Bay West. Çok akıllısınız Bay West. Ne de dinleyin beni. Ama bize aldatacak kadar akıllı değilsiniz. O kadar kolay değil. Belki size bir fırsat daha vereceğimizi düşündünüz değil mi? Pekala, veriyoruz. Ama bu son. Aklınızı başınıza toplayın. Bana daha fazla zaman vermeniz gerek. Ne yapacaksınız zamanı? Para... Ne olmuş paraya? Yani... Evet, evet, evet, dinliyorum. Para... İngiltere'de değil şu anda. Yok canım. Tevkif edilmeden önce parayı dışarı çıkarmıştım. Görüyorum ki kafanız oldukça iyi çalışıyor. Zaman kazanıp bize karşı bir şeyler hazırlamak istiyorsunuz. Ama... ama gerçeği karınız... söylüyorum size. Karınızın başına neler gelebileceğini hiç düşünmüyorsunuz. Bir dakika. Rupert. Alice, sevgilim. Rupert, dediklerini yapmalısın. Ne olur Rupert, yalvarırım. Alice! Tanrım. West, nasıl akıllandınız mı biraz ha? Ne yapmamı istiyorsunuz? Geçen seferkinin aynını. Yalnız bu kez eski gazete numarasından vazgeçin. Etrafta tanık da bulunmayacak, anlaşıldı mı? Evet. Karınızın hayatının söz konusu olduğunu da sakın unutmayın. Ne oluyor John? Rupert West gelmiş. Ne istiyor? Karısını kurtarmamızı istiyormuş. Dışarıda tutamıyoruz. Öyle mi? Gönder bakalım. Gel bakalım Rupert. Bana yardım etmelisiniz komiser bey. Kaybedecek zaman yok. Ya, kapıyı kapat John. Otur Rupert. Ben de seni düşünüyordum. Komiser bey, bırakın bunları. Başım belada, karımı kaçırdılar, öldürecekler diye korkuyorum. Bak sen şu işe. Duyuyor musun John? Evet efendim, acayip değil mi? Alay ettiğimi sanıyorsunuz. Böyle bir şey için alay edilir mi? Anlat şu meseleyi bakalım. İnanmıyorsunuz ama gerçek. Bana defalarca telefon ettiler. Karımı da konuşturdular. Dehşet içindeyim komiser bey. Ne diye kaçırsınlar karını? Paran yok ki senin. Öyle demedin mi bana dün? Ama onlar olduğunu sanıyorlar. Ben de öyle sanıyorum Rupert. Doğru değil bu, değil, kuruşum yok. Karını kaçıranlara bunu söyledin mi? Nasıl söyleyebilirim ki? Param varmış gibi davranmak zorundaydım, yoksa öldürürler onu. Peki kim bu adamlar? Ben ne bileyim. Tek bildiğim ben hapisteyken orada olan birini tanıdıkları. Evet tabii, sen orada param var diye sağa sola numara yaparken birkaç kişi duymuş olabilir ha? Komiser bey, lütfen inanın bana. Bunları yakalamanın bir tek yolu var. Parayı bir paket içinde Victoria istasyonundaki emanet kutularından birine koymamı istediler. Ha, şimdi anlıyorum. Sen herhalde adamlara parayı verdin ama karını geri alamadın. Onun için bize geliyorsun. Hayır, hayır, hayır komiser bey. Bir şey vermedim çünkü param yok. Ama onlar şimdi bekliyorlar. Eğer veremezsem... Komiser bey, bana yardım etmelisiniz. Karım için. Bir defa ellerinden kurtulmayı denedim ama beceremedim. Karımın hayatı tehlikeli. Hadi canım. Karınıza hiçbir şey olmayacağına eminim. Aciz bir durumda olmasaydım buraya gelir miydim sanıyorsunuz? Zaman yok, acele etmeliyiz. Hay Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım, sizi inandırmak için ne yapabilirim? Bazı şeyler bilmesem neredeyse gerçek olduğuna inandıracaksın beni. Yalvarırım, inanın bana, gerçeği söylüyorum. Ne demek istiyorsunuz? Bir şeyler biliyorsunuz. Daha önce de karıma hiçbir şey olmayacağını söylemiştiniz. Ne bilebilirsiniz karım hakkında? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Cevap verin. Cevap verin, biliyor musunuz? Yine karşıma gelip yeni bir oyun oynuyorsunuz. Hadi çıkın dışarı. Bir şeyler biliyorsunuz. Burada mı yoksa? Buldunuz mu onu? Cevap ver be adam! Sus! Biliyorsun karından haberimiz olmadığını. Benim tek bildiğim... aklımı kaçırmak üzere olduğum. Rupert. Birkaç dakika için dışarıda bekleyebilir misin? Neden? Sen dediğimi yap. Eğer bana yardım edecekseniz... Belki, belki. Hadi bakalım. Peki. Gidiyorum. Galiba bana inanmaya başlıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz efendim? Tam olarak karar veremiyorum. Acaba numara mı yapıyor yoksa ciddi mi? Aman efendim, elbette numara yapıyor. Karısının kaçırılmadığını biz biliyoruz. Biliyor muyuz gerçekten? Bay Black söylemişti bize. İşte bütün mesele orada. Bizim bütün bildiğimiz Bay Black'in söyledikleri. Hangi otelde Black'in kaldığı? Tamam, Beyaz Kule. Evet. İçimde Rupert'in doğru söylediğine dair bir his var. Adam gerçekten dehşet içinde. Sonra Black'in sözlerini de unutmuyorum. Hangi sözlerini? Sizin birçok kanunlar elinizi kolunuzu bağlar. Bense daha rahat hareket edebilirim demişti. Yani Rupert'in karısını onun mu kaçırmış olabileceğini düşünüyorsunuz? Söylendiği zaman biraz garip geliyor kulağa ama niçin olmasın? Dur bakalım. Alo? Bay Black'in odasını istiyorum. Alo, buyurun. Merhaba Bay Black. Oo, buyurun komiser bey. Dinleyin Bay Black. Rupert dışarıda şimdi. Karısının kaçırıldığını iddia ediyor. Ah, şaka yapıyorsunuz. Gayet ciddiyim. Şu mesele hakkında bir bildiğiniz var mı? Nasıl olabilir? Ben sadece karısının nerede olduğunu biliyordu dedim. Bu sözlerin üzerinde ısrar edebilirim. Ben pek emin değilim. Ama size tavsiyem, attığınız adıma dikkat edin. Daima ederiz komiser bey. İyi günler. Şu Rupert'ı çağırsana John. Hay hay efendim. Vay canına. Bir şey mi oldu? Rupert odadan çıktığı zaman bu kapıyı kapatmıştı. Halbuki şimdi aralık. Ya, söylediklerimizi duymuş olmasın. Hala orada değil mi? Hayır efendim, gitmiş. Duydu öyleyse. Dur bakalım. Ne yapar şimdi? Evet tamam. Herhalde otele gidecektir. Hadi fırlayalım John. Evet, girin. Oo, buyurun Bay Rupert West. Karım nerede? Oh, önce o tabancayı cebinize sokun. Karım nerede dedim. Bunu neden bana soruyorsunuz anlayamadım. Yeter artık yaptıklarınız. Her şeyi biliyorum. Ne yaptınız karıma? Hiçbir şey yapmadım. Son defa soruyorum. O kadar heyecanlanmayın. Karınız sapasağlam. Yandaki odada. Nasıl? Nasıl yandaki odada mı? Bayağı. 11 numaralı odada. Gidip bakalım isterseniz. Birlikte gideceğiz. Sizi gözümün önünden kaçıracak değilim. Yürüyün önden. Hay hay, hay hay. Buyurun, burası. Girin. Alice! Sevgilim. Tanrı'ya şükürler olsun. Ne günler geçirdim bilemezsin. Alice. Namussuz herif. Heyecanlanmayın. İyi numara yapıyorsunuz doğrusu. Sanki bilmiyordunuz karınızın burada olduğunu. Kes sesini. Alice. Bu adamı tanıyor musun? Onlardan değil mi? Hayır. Hayır. Anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Emin misin? Evet, eminim. İyi. Masalınızın gerisini biz de duyalım bari. Çık dışarı. Çık dışarı. Memnuniyetle. Neden geldin buraya? Neden? Neden mi gel? Alice. Beni hiçbir zaman anlayamayacaksın. Ben kendim de anlayamıyorum aslında. Bunların olmasını hiç istemedim. Seni bekleyecektim hep. Eve döneceğin günü heyecanla bekliyordum. Onu neden gönderdin bana? Kimi? Neden bahsediyorsun sen? Peter'ı. Peter mi? Peter Smith mi? Çok özür dilerim Robert. Gerçekten üzgünüm. Kendime hakim olamadım. Olanlara inanamıyorum adeta. Peter. Sen. Ve Peter. Evet, delice bir şey bu. Onun kötü bir insan olduğunu daha başından biliyordum. Ama olayla. Tanrım. Peter'la ha. Ama böyle bir şey yapamazsın. Senin için ailemi terk ettim. Mesleğimi mahvettim. Hapse girdim. Sadece sonunda seninle. Ne oldu? O telefon konuşmaları. Benimle konuştuğunda dehşet içinde olduğunu sanmıştım. Kimdi benimle konuşan? Peter. Ama nasıl olur? Çok iyi taklit yapabiliyor. Ha. Kim bilir ne kadar gülüyordunuz halime, değil mi? İlk kabahat senin. Ona paradan bahsetmeseydin bunlar olmayacaktı. Seni öldürmeliyim. Neden öldürmüyorsun? Aldırmıyorum hiçbir şeye. Nerede Peter? Rupert. Nerede diyorum sana? Bilmiyorum. Bulurum onu ben. Yapma Rupert, değmez. Onunla kaçacaktın değil mi? Nereye gidiyordunuz söyle. Yarın akşam için Amerika'ya giden uçakta iki kişilik yer ayırtmıştım. Parayı ancak o zamana kadar ele geçirebileceğini hesap ettiniz değil mi? Evet. Ama sen paran olmadığını onlara inandırdın galiba. Param olduğu sonucuna nereden varmıştı ki? Sen mi söyledin? Sen bana ima etmiştin. Akılsız. Hepsi 25 bin liraydı. Onu da dün polise iade ettim. Böylece seninle yeni hayata başlayabileceğimizi sanıyordum ama artık bitti. Bitti, anlıyor musun? Aşığına söyle bunu. Tabii onu sağ bulabilirsen. Ay, yapma bunu Rupert, yapardım. Merhaba Rupert. Buyurun komiser bey. Kaç zamandır karımı görmek istiyordunuz. İşte orada. Evet, görüyorum. Bay Black'i tanıyorsunuz herhalde Bayan West. Birkaç gündür yanınızdaki odada kalıyordu. Kaçtı. Yakalayın onu, Peter öldürecek. Aman ne güzel bir fikir. Delirdiniz mi siz, anlamıyor musunuz, öldürecek. Haksız mı yani, haksız mı? Siz onun için dünyanın en değerli şeyiydiniz. Zavallı adam. Mahvettiniz her şeyi. Siz biliyor musunuz? Evet. Gerçi Bay Black'in kullandığı metotları pek tasvip etmiyorum ama bu kez faydalı oldu. Odanıza bir mikrofon yerleştirmiş. Kocanızla aranızda geçen konuşmaları öteki odadan dinledik. Aşk uğruna insanlar birbirine neler yapabiliyormuş, hayret ettim doğrusu. Peki, peki ama durdurun Rupert'ı. Cinayet işleyecek. Sakin olun, sakin olun lütfen. Merak edecek bir şey yok. Sevgiliniz Peter Smith biraz önce teklif edildi. Suçu, kocası zengin olan evli bir kadını dolandırmaya kalkışmak. Artık onu öldürecek olanın birkaç yıl hapisten çıkmasını beklemesi gerekiyor. Anladınız mı şimdi? Sayın dinleyiciler, Leyla ve Şefik Onat'ın bir İngiliz oyunundan radyoya uyguladıkları Dönüş adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat, efekt Ertuğrul İmer, oynayan sanatçılar, müdür Ali Algın, Rupert West, Yıldırım Önal, komiser Keegan, Erol Kardeşici, John Ferdi Merter, Alice Tomris Oğuzalp, Black Vedat Özgök, Bayan Lena İlkay Saran, Peter Smith Baykal Saran, George Tansu Aytar, ses Savaş Başar.